ma a cigány húga, aranygyűrű, aranyszalag, és a fején aranycsipkés aranykalap. Csuklóján egy aranykakötő, a gyűrűjében ott ragyog a kő. Csöpp kis fülén aranykarika, jaj, de csinos ez a marika. Csuklóján egy aranykakötő, a gyűrűjében ott ragyog a kő. Csöpp kis fülén aranykarika, jaj, de csinos ez a marika. Nincs aranycipőm, se aranyruhám, a csóróságtól kilátszik a teremborán. Nincs aranygyűrű, se aranyórám, a báli ruha valahogyan sose jó rám. Cigánybálba úgysem megyek én, kinéznének még az elején. Jó nekem itt lent a faluban, a kocsmában cigány zene van. Cigánybálba úgysem megyek én, kinéznének még az elején. Jó nekem itt lent a faluban, a kocsmában cigány zene van.